็ย่อมมีต้นไม้มีภูเขามีห้วยหนองคลองบึงเป็นต้นอันรวมเรียกว่าเป็นป่านั้นใจก็จะน้อมไปสู่ป่าและเมื่อใจน้อมไปสู่ป่าอีกขั้นหนึ่งก็น้อมไปสู่บ้านเป็นบ้านเป็นหมู่คนเมื่อใจเข้าบ้านใจเข้าหมู่คนกามและอกุศลธรรมทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นได้ง่ายฉะนั้นเมื่อได้หัดกำหนดให้ละเอียดขึ้นโดยลำดับมากำหนดว่าเป็นป่ามากำหนดว่าเป็นแผ่นดินจึงเพื่อที่จะให้ความกำหนดของจิตนี้ห่างไกลจากวัตถุซึ่งเป็นเครื่องดึงไปสู่นิวรณ์คือกามและอกุศลธรรมทั้งหลายให้ห่างไกลยิ่งขึ้นจึงได้ตรัสสอนให้ไม่กำหนดว่าเป็นแผ่นดินมากำหนดว่าเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างว่างไปทั้งหมดไม่มีที่สุดไม่มีแผ่นดินไม่มีป่าเมื่อเป็นดังนี้จึงได้สุญญตาคือความว่างว่างจากป่าว่างจากแผ่นดินแต่ว่าก็ยังมีความไม่ว่างคือยังมีอากาศนั่นเองช่องว่างไม่มีที่สุดนั่นเองยังเป็นอสุญญตาคือเป็นความไม่ว่างอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนยิ่งขึ้นไปอีกให้ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นอากาศคือเป็นช่องว่างว่างไม่มีที่สุดว่างไปหมดมาใส่ใจกำหนดว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอันวิญญาณนั้นกล่าวเข้าใจง่ายๆก็คือตัวรู้หรือความรู้วิญญาณที่ตรัสแสดงไว้ในที่ต่างๆเช่นวิญญาณในธาตุหกได้แก่ธาตุรู้วิญญาณธาตุธาตุรู้วิญญาณในขันธ์ห้าได้แก่รู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นในเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมีตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นมาประจบกันก็เห็นก็ได้ยินอันการเห็นการได้ยินนั้นก็คือตัวความรู้อย่างหนึ่งนั่นเองเห็นก็คือรู้เห็นได้ยินก็คือรู้ได้ยินเป็นความรู้ของวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ที่รู้ทางอายตนะเพราะฉะนั้น ในที่นี้วิญญาณจึงหมายถึงตัววิญญาณธาตุคือธาตุรู้นั่นเองก็ได้หมายถึงความรู้ของวิญญาณธาตุคือธาตุรู้นั้นซึ่งรู้ทางอายตนะอันมีลักษณะเป็นเห็นเป็นได้ยินดังกล่าวเป็นต้นนั้นก็ได้แต่เพื่อให้รวบรัดก็แสดงว่าความรู้หรือตัวรู้ความรู้หรือตัวรู้ไม่มีที่สุดท่านอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สุดคือว่างไปทั้งหมดนั้นก็จะพึงกล่าวได้ว่าเป็นความว่างในภายนอกคราวนี้จึงไม่ใส่ใจกำหนดถึงตัวความว่างซึ่งเป็นภายนอกนั้นมากำหนดตัวความรู้ในภายในว่าไม่มีที่สุดเพราะว่าอันความว่างหรือช่องว่างไม่มีที่สุดอันเป็นภายนอกนั้นก็เพราะมีตัวรู้หรือมีความรู้อันกำหนดอยู่ในช่องว่างอันไม่มีที่สุดนั่นเองถ้าไม่มีตัวรู้หรือไม่มีความรู้ซึ่งเป็นภายในแล้วก็เป็นอันว่าไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแม้ว่าจะมีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในภายนอกจะมีป่าจะมีแผ่นดินตลอดจนถึงมีอากาศคือช่องว่างแต่ว่าถ้าไม่มีวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เป็นความรู้ของแต่ละบุคคลอยู่แล้วก็รู้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าที่รู้ไอ้นั้นก็เพราะมีธาตุรู้มีตัวรู้มีความรู้อยู่จึงรู้อะไรอะไรได้และเมื่อธาตุรู้ตัวรู้หรือความรู้มากำหนดอากาศคือช่องว่างว่าไม่มีที่สุดคือเป็นช่องว่างไปทั้งหมดจึงรู้ว่าเป็นช่องว่างไปทั้งหมดไม่มีที่สุดฉะนั้นจึงไม่กำหนดสิ่งที่รู้คืออากาศนั้นมากำหนดตัวความรู้ข้างในคือนำสติมากำหนดตัวรู้ความรู้ซึ่งเป็นภายในนี้ไม่กำหนดสิ่งที่รู้คืออากาศมากำหนดตัวความรู้หรือตัวรู้ ซึ่งตั้งอยู่ในภายในและแม้ตัวรู้หรือความรู้นี้ก็ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกันกับอากาศที่ไม่มีที่สุดที่ตัวรู้หรือมีความรู้ที่ไม่มีที่สุดจึงกำหนดอากาศคือช่องว่างว่าไม่มีที่สุดได้อากาศคือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดนั้นจะรู้ได้ก็เพราะมีตัวรู้หรือมีธาตุรู้มีความรู้ที่ครอบคลุมอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สุดนั้นเพราะฉะนั้นแม้ตัวความรู้ก็เป็นสิ่งไม่มีที่สุดเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับอากาศที่ไม่มีที่สุดเมื่อเป็นดังนี้ความใส่ใจกำหนดจึงน้อมเข้ามาถึงตัวรู้หรือธาตุรู้ความรู้ที่เป็นภายในว่าไม่มีที่สุดดังนี้ก็เป็นสมาธิจิตอันประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้หรือปัญญาซึ่งเป็นตัวรอบรู้ที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเมื่อกำหนดได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าได้สุญญตาคือความว่างว่างจากบ้านผู้คนว่างจากป่าว่างจากแผ่นดินว่างจากอากาศไม่มีที่สุดแต่ว่าก็ยังมีความไม่ว่างคือตัววิญญาณคือตัวรู้หรือธาตุรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ไม่ใส่ใจกำหนดแม้ว่าวิญญาณธาตุรู้ตัวรู้หรือความรู้ไม่มีที่สุดมากำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีความกำหนดดังนี้เป็นความกำหนดที่ทำให้ไม่มีกังวลห่วงใยเพราะว่าเมื่อเพ่งดูเข้าไปในอากาศที่ไม่มีที่สุดก็ดีในตัวรู้รู้หรือความรู้ที่ไม่มีที่สุดก็ดีย่อมไม่พบว่ามีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีแผ่นดินแผ่นน้ำลมไฟอันเป็นวัตถุแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีป่า ม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีผู้คนแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอากาศคือช่องว่างว่างไปทั้งหมดและแม้อากาศคือช่องว่างนั้นก็ไม่มีอีกเหมือนกันเพราะว่ามีแต่ตัวธาตุรู้หรือตัวรู้หรือความรู้อันไม่มีที่สุดและแม้ตัวธาตุรู้ความรู้ตัวรู้นั้นก็ไม่มีอีกเหมือนกันก็เป็นความว่างอะไรสักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเมื่อกำหนดเข้ามาถึงขั้นนี้ก็เป็นอันว่าได้ความว่างอันเรียกว่าสุญญตาคือความว่างว่างจากบ้านว่างจากผู้คนว่างจากป่าว่างจากแผ่นดินว่างจากอากาศที่ไม่มีที่สุดว่างจากวิญญาณที่ไม่มีที่สุดแต่ว่าก็ยังมีไม่ว่างอยู่ที่ว่าอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ไม่กำหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นมาตั้งทำความสงบอยู่ในภายในไม่ต้องกำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะความกำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นก็ยังเป็นตัวอารมณ์อารมณ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นจึงไม่กำหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นมากำหนดตั้งสงบอยู่ในภายในความสงบที่ตั้งอยู่ในภายในนี้ก็ละเอียดประณีตไม่มีอารมณ์ว่ารูปไม่มีอารมณ์ว่าเสียงไม่มีอารมณ์ว่ากลิ่นไม่มีอารมณ์ว่ารสไม่มีอารมณ์ว่าผัสสะพะสิ่งที่กายถูกต้องและยังมีธรรมารมณ์อารมณ์คือธรรมะเป็นที่ตั้งอยู่เป็นอย่างละเอียดไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลสัมผัสเพราะฉะนั้นอาการของจิตที่เป็นสัญญาคือความกำหนดหมายจึงสงบลงไปเป็นส่วนมากไม่มีรูปสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นรูปสัตตสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นเสียงคันธสัญญาความกำหนดไว้ว่าเป็นกลิ่นรสสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นรสโผฏฐัพพสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นโผฏฐัพพสิ่งที่กายถูกต้องและตลอดจนถึงธรรมสัญญาความกำหนดไว้ว่าเป็นธรรมอารมณ์อย่างหยาบก็ไม่มีเป็นอย่างละเอียด สำหรับเป็นที่หมายอยู่ตั้งอยู่ในจิตใจและเมื่อเป็นดังนี้จึงเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็คือว่าไม่มีรูปสัญญาสัทสัญญาเป็นต้นไม่มีก็ไม่ใช่คือว่ายังมีอยู่แต่ว่าน้อยละเอียดมากเป็นธรรมสัญญาอย่างละเอียดที่กำหนดอยู่เมื่อกำหนดถึงขั้นที่ตรัสสอนไว้นี้ก็เป็นอันว่าได้สุญญตาคือความว่างมาโดยลำดับว่างจากบ้านว่างจากผู้คนว่างจากป่าว่างจากปฐวีแผ่นดินว่างจากอากาศว่างจากวิญญาณว่างจากอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งมาตั้งสงบอยู่ในภายในเหมือนอย่างไม่มีสัญญาอะไรแต่ว่าก็มีสัญญาคือความที่ผนวกหมายอยู่ดังนี้อันเป็นตัวสัญญาความผนวกหมายกำหนดหมายอยู่ว่าไม่มีอะไรตั้งสงบอยู่ในภายในก็เป็นความว่างที่ตรัสสอนอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตามที่ตรัสสอนไว้นี้เป็นการตรัสสอนให้ฝึกหัดปฏิบัติทำสมาธิพร้อมทั้งได้ปัญญาคือความรู้ไปด้วยกันจิตก็ได้สมาธิที่เป็นตัวความมั่นและได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้และเมื่อละเอียดยิ่งขึ้นสติก็ตื่นสว่างโพร่งยิ่งขึ้นปัญญาก็รู้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจิตก็ตั้งมั่นสงบและผ่องใสแจ่มใสยิ่งขึ้นไปโดยลำดับปราศจากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นความสว่างโพร่งเป็นความตื่นเป็นความผ่องใสใจอยู่ภายในเป็นความตั้งมั่นสงบอยู่ในภายในยิ่งขึ้นไปทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทางสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมาโดยลำดับนั่นเองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดง ุญญตาคือความว่างที่พระบรมศาสดาได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าทรงอยู่โดยมากด้วยสุญญตาวิหารธรรมะเครื่องอยู่คือสุญญตาความว่างทั้งเมื่อก่อนแต่นี้และทั้งในเวลานี้คือเวลาที่ตรัสเล่าเรื่องนี้และพระองค์ก็ได้ทรงแสดงถึงวิธีปฏิบัติสุญญตาคือความว่างตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปโดยลำดับก็โดยที่บุคคลสามัญทั่วไปนั้นในขณะที่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรในบางคราวก็รู้สึกว่าว่างมันเป็นที่รำคาญไม่ผาสุกแต่หากให้ทำอะไรต่างๆรู้สึกว่าไม่ว่างก็ทำให้เพลินไปในการงานต่างๆที่ทำนั้นแต่อันที่จริงในขณะที่ต้องมาอยู่ว่างเช่นในขณะที่เจ็บป่วยก็ดีหรือในขณะที่ลาเข้ามาบวชพักการพักงานทั่วระยะหนึ่งก็ดีที่รู้สึกว่าว่างไม่มีอะไรจะทำน่ารำคาญและมีความทุกข์ไม่สบายอยู่กับความว่างไม่มีอะไรจะทำดังกล่าวนั้นแต่อันที่จริงความว่างที่เข้าใจว่าว่างอันทำให้รำคาญนี้หาได้ชื่อว่าสุญญตาคือความว่างอันเป็นธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนาไม่เพราะว่าจิตใจไม่ว่างเต็มไปด้วยนิวรณ์ต่างๆว่าถึงนิวรณ์ 5ก็เป็นกามฉันท์ความยินดีรักใคร่อยู่ในกามบ้างเป็นพยาบาทความหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองต่างๆบ้างเป็นถีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบ้างเป็นอุทธะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญบ้างเป็นวิจิกิจฉาความเคลือบแคลนสงสัยต่างๆบ้างใจจึงไม่สงบเพราะมีอาลัย ความผูกพันติดอยู่ในสิ่งนั้นบ้างในสิ่งนี้บ้างในบุคคลนั้นบ้างในบุคคลนี้บ้างซึ่งโดยปกตินั้นเมื่อมีความผูกพันอยู่ดังนี้ก็มักจะไปหาสิ่งที่มีอะไรผูกพันหรือบุคคลที่มีอะไรผูกพันอยู่ได้แต่ว่าเมื่อต้องมาอยู่ว่างเพราะเจ็บป่วยก็ดีเพราะเข้ามาบวชก็ดีเป็นต้นคิดถึงอยากจะไปหาอยากจะไปพบอะไรต่ออะไรใครต่อใครก็ไปไม่ได้อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เป็นอันว่าใจไม่สงบ